Nog even en dan gaan we weer met alle medewerkers het schip in met de Horizon Midnight Cruise. En je kunt er nog bij, want er is plaats voor 250 personen. 12 juni aanstaande is het zover. Koop nu nog een kaart, want vol is wel echt vol. Kaarten zijn te verkrijgen bij de filialen van de firma Berenpoot in winkelcentrum Streekom in Stedenbroek en de Westerstraat in Enkhuizen. 12 juni, een nachtelijke rondvaart met alle medewerkers van Radio Horizon. En ook jij kunt er nog bij.